Het is 2:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. De architect van het akkoord van de VS met de Taliban, dat uiteindelijk leidde tot de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, legt zijn functie neer. De 70-jarige Zalmi Khalilzad was als Afghanistan-gezant ook nauw betrokken bij de onderhandelingen in Qatar met de Taliban. Die volgden op de razendsnelle militaire opmars van de extremistische beweging nadat Amerikaanse troepen het land hadden verlaten. In een brief van minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt hij onder meer te betreuren dat de onderhandelingen met de Taliban en de terugtrekking uit Afghanistan niet volgens plan zijn verlopen. In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ypenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. Politie kan dat niet bevestigen. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd waarin wordt gevraagd uit te kijken naar 3 jongens met hoodies. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daaraan mee te werken, zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Het weer tot besluit vannacht een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgenochtend begint grijs met van tijd tot tijd regen. In de middag klaart het op. De temperatuur komt dan uit tussen de 17 en de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Wanneer heb jij voor het laatst je mening bijgesteld? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, we leven in een tijd van veel discussie. Of het nou gaat over het klimaatbeleid of de Zwarte Pieten-discussie. Ja, toch constateert het Sociaal Cultureel Planbureau in 2019... dat onze meningsverschillen helemaal niet zo zijn toegenomen. Het klopt niet wanneer je kijkt naar de feitelijke ontwikkeling van meningsverschillen. Dan zie je dat die over de afgelopen decennia niet groter zijn geworden. Het klopt ook niet als we naar de opvattingen van mensen zelf kijken. Die gaan heel vaak in het midden zitten en helemaal niet in de extreme. Maar je kunt je wel voorstellen dat mensen, als ze afgaan op de media, naar de politiek kijken, die indruk hebben. Het viel dus mee met onze meningsverschillen, maar toen kwam daar corona. Vorig jaar waarschuwde NCTV-topman Pieter Jaap Albersberg nog voor de polarisatie in ons land. Dit zei hij daarover bij Dit is de Dag, vorig jaar december. Polarisatie speelt al wat langer in onze samenleving. Hè? Dat je eigenlijk dat de polen van een debat heel veel aandacht krijgen, maar het midden van eigenlijk heel veel mensen die daar gewoon veel, eigenlijk te weinig podium krijgt. En die polarisatie versterkt dat de extremen groter worden. Ja, die polarisatie is volgens hoogleraar socio-ecologische interacties Noelle Aerts deels te verklaren omdat wij niet makkelijk met mensen praten die anders denken over belangrijke kwesties. Dit legde ze uit bij Nieuws & Co. Wij zijn geneigd om vooral gesprekken te voeren, zeker als we ergens iets van vinden wat ons aan het hart gaat. Dan zijn wij geneigd om eigenlijk vooral te praten met mensen die het met ons eens zijn. He? En die gesprekken worden meningen, worden al gauw collectieve meningen, worden al gauw een soort van absolute waarheden. Want ze worden in die gesprekken met onze vrienden eigenlijk niet weersproken. Mm. Gaan wij vervolgens over dit soort problematieken met andersdenkenden in gesprek, dan vinden wij dat eigenlijk heel erg ongemakkelijk. Zei Noelle Aerts. Ja, hoe kunnen we omgaan met grote meningsverschillen? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Tirza Lagewaard. Ze promoveert in de filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze doet onderzoek naar meningsverschillen en hoe we hiermee om moeten gaan. Ja, ze kijkt met name naar zogenaamde fundamentele meningsverschillen, zoals onderwerpen als racisme en complottheorieën. Welkom, Tirza. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, racisme en complottheorieën, ik zei dat net al, dat zijn nogal wat gevoelige onderwerpen. Tenminste, dat weet ik. Interessant, maar is het ook niet lastig? Ja, dat is het. Dat maakt het juist zo interessant. Dat op dit soort onderwerpen, zoals racisme inderdaad, heb je heel fundamentele meningsverschillen waar mensen inderdaad enorm over kunnen botsen. En ja, dat maakt het juist een heel boeiend onderwerp voor onderzoek. Omdat juist dit soort conflicten grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. Ja. Omdat het zo botst. Ja. We gaan het over jouw onderzoek ongetwijfeld hebben, want we hebben een heel uur voor dit interview. Eventjes terug naar de verjaardagsfeestjes die weer mogen. Tenminste, we mogen weer mensen uitnodigen in huis. Het is een tijdje natuurlijk een mannetje of twee, drietje geweest. Maar nu mag het weer. Ja, wat vertel jij over je werk of over je promoveren op feestjes? En wat voor reacties krijg je daarop? Twee vragen in één. Nou, mensen vragen natuurlijk vaak van filosofie, wat doe je dan eigenlijk? Nou, dan vertel ik dat ik me bezighoud met hoe we nou in een democratie het beste of goed om kunnen gaan met fundamentele meningsverschillen. En dat zijn, we verschillen enorm vaak met elkaar van mening. En dat is ook vaak, dat is ook heel goed. Dan kan je van elkaar leren. Je wisselt argumenten uit en dan kom je weer nader tot elkaar. Maar bij fundamentele meningsverschillen, dan wissel je argumenten uit, maar je komt niet nader tot elkaar. Je maakt het soms alleen maar erger, omdat je niet alleen maar van mening verschilt over hoe laat is de HEMA open op zondagochtend, mm-hmm, maar ook over wat nou eigenlijk betrouwbare bronnen zijn van kennis en wat nou telt als een goed argument en wie er nou eigenlijk de expert is. Dus je verschilt eigenlijk van mening over de spelregels van de discussie. Mm-hmm. En als je het daar niet met elkaar over eens bent, dan kan je argumenten blijven uitwisselen, maar het argument dat de een geeft vindt de ander onzin en vice versa. Dus dan kom je gewoon helemaal niet uit. Nee. En dan vertel ik me dat ik op een verjaardagsfeestje dat ik me daarmee bezig hou. En dan laat je racisme vallen, ja, en complottheorie en misschien wel corona. Ja. En zeggen ze, nou gezellige Tirza. Ja, nou, dan veel mensen herkennen wel waar ik me mee bezig hou. Hebben dan vaak ook zelf voorbeelden. Bijvoorbeeld over corona, over de vaccinatiestrategie. Daar denken mensen heel erg verschillend over. En, een voorbeeld daarbij is als iemand heel veel vertrouwen heeft in de wetenschap en iemand anders helemaal niet, nee, die denkt dat Big Pharma de wetenschappen onder controle heeft en op die manier ons manipuleert, dan kan de ene persoon zeggen, ja, maar de wetenschap zegt dat en dat vaccin veilig is, maar daar heeft die andere persoon helemaal geen boodschap aan, want die ziet wetenschap helemaal niet als betrouwbare bron van kennis. Maar zit je dan eigenlijk tegen een muur te praten, of niet? Vice versa natuurlijk, hè? Ja, vice versa. Want die andere persoon zal zeggen, ja, maar op deze nieuwssite of iets staat dat het helemaal niet veilig is, waar die eerste persoon weer helemaal geen boodschap aan heeft. Ja. Dus je bent allebei tegen een muur aan het praten en je komt niet verder. En dat draagt ook bij aan polarisatie, omdat je de andere persoon dan snel als irrationeel gaat zien en zelfs als slecht gaat zien. En dan praat je niet meer met die persoon. Nee. En dan praat je inderdaad, dan richt je op die verjaardag naar iemand anders die wel jouw spelregels, jouw hetzelfde denkt over wat redelijk is op een bepaald vlak. Ja, en dan kun je het beter misschien gewoon weer hebben over de hapjes die op tafel staan. Precies, of over het weer. Ja, dat wel gezellig, ja. Ja. We lieten het woord al vallen. Ik deed het, jij deed het ook, corona. Sinds dat we nu corona hebben en de hele discussie, heb ik het idee dat zaken allemaal steeds groter en steeds feller worden. Of dat het breder wordt uitgemeten. Is jouw onderzoek nu opeens actueel geworden door dit soort kwesties? Of actueler? Actueler. Het is nu veel meer in het nieuws ook. Ik heb het idee dat het debat ook in politiek en ook op maatschappelijk heel erg verhardt. Ik denk wel dat er altijd heel fundamentele meningsverschillen zijn. Afgelopen jaren is ook heel veel... Van alle tijden. Ja, het is van alle tijden. Afgelopen jaren ging het zo over racisme. In Amerika gaat het over, in Texas bijvoorbeeld, over die abortuswet. Dat zijn dingen die niet alleen maar van de afgelopen coronaperiode zijn, maar ook al heel erg daarvoor. En ik denk dat, ja, dat je in elke tijd issues hebt waar mensen fundamenteel met elkaar van mening over verschillen. Ja. Want wanneer ben je gestart met je onderzoek? In 2016. 2016? Ja. Is corona nog niet... Nee, toen was dat nog niet in het spel, nee. Gelukkig niet. Nee. Nee, dus... En als je daar dan nu naar kijkt, dan we zijn nu 21, dat is 5 jaar. Mm-hmm. Dat was niet zo'n moeilijke rekensom. Dan is er toch wel een hoop gebeurd. En vind jij dan ook dat het dan wel allemaal wat harder is geworden? Ja, dat denk ik wel. Als je nu soms debatten ziet in de Tweede Kamer... Kijk, het is een empirische vraag. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, naar of het debat in de Tweede Kamer harder is geworden. Maar mijn indruk van buitenaf is van wel. Mm-hmm. Dat nu mensen elkaar harder afrekenen als ze anders denken over belangrijke zaken. Elkaar sneller wegzetten als irrationeel of zelfs als immoreel. En daar ook best wel ver in gaan. En je ziet ook, dat zijn niet alleen woorden, maar dat ook, heeft ook echt grote gevolgen, die polarisatie. Als je ziet ook de bedreigingen die er nu zijn aan de deur. Mark Rutte die beveiligd moet worden, Geert Wilders die al jarenlang beveiligd wordt. Ja, dat is heftig. En dat lijkt, dat is in ieder geval nu meer aan de oppervlak. Ja. En ik denk dat ook te maken heeft met dat mensen gewoon heel erg tegenover elkaar gaan staan. Ja, dat is mooi dat je het zegt. En we hadden de politiek al eventjes bij. Als er dan geformeerd moet worden, dan gaan partijen met elkaar praten. En dan komt de formateur erbij. Of ook nog een verkenner. En dan wordt gezegd, nee, zij schelen fundamenteel van elkaar. Zij kunnen nooit bij elkaar komen. Fundamentele meningsverschillen. En daar doe jij onderzoek naar. En er is mij wel eens geleerd, ook in de tijd dat ik nog onderzoek deed. Nou, tenminste, voor zover het onderzoek mag heten. Gewoon scripties schrijven en onderzoek doen. Doe eventjes die definitie als eventjes, Jacob. Want je gaat het hele onderzoek ga je het hierover hebben. Dus wat is eigenlijk de definitie van fundamenteel meningsverschil? Nou, er zijn verschillende definities van. Maar één definitie die ik gebruik is dat... je van mening verschilt over fundamentele bronnen van kennis. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar een discussie over abortus, dan kunnen vindt bijvoorbeeld de ene partij, het begin van het leven is heel belangrijk en we baseren daarbij ons op religieuze teksten. Mm-hmm. Dan is zo'n religieuze tekst en de interpretatie daarvan, dat is een fundamentele kennisbron waarop je eigenlijk je wereldbeeld stoelt. Een soort van je nulpunt. Ja, dat is je nulpunt. Dat is echt je vaste punt, je wereldbeeld waarvanuit je de wereld bekijkt en waarvanuit je over de wereld redeneert. Mm-hmm. Een andere persoon die tegenover jou staat in die abortusdiscussie, die heeft misschien een heel ander nulpunt. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bepaalde wetenschappelijke theorieën. En dat is zijn of haar nulpunt waarvan diegene argumenteert. En dat is zijn of haar fundamentele bron van kennis. En als je vanuit zulke verschillende wereldbeelden communiceert, dan kan je argumenten uitwisselen, maar die komen niet aan bij de ander, omdat die ander die argumenten gewoon niet als geldige inbreng ziet in het debat. Mm-hmm. Die denkt, je kan wel iets zeggen op basis van die Bijbel of religieuze tekst, maar dat is helemaal niet een geldige inbreng in het debat. En vice versa. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een fundamenteel meningsverschil, gaat over Dan verschil je van mening over die fundamentele bronnen van kennis, over wat telt als een goed argument, wie telt als expert. Nou, daar gaat het dan om. En kun je dan ooit bij elkaar komen? Kan dat? Nou, niet door het uit te wisselen. Niet als je argumenten blijft uitwisselen vanuit je eigen kennis, vanuit je eigen wereldbeeld, die niet door de ander wordt geaccepteerd. Nee. En de vraag is, moet het ook wel? Moet je bij elkaar komen? Nee, dat hoeft niet altijd. Ik bedoel, we leven nou in een samenleving met allerlei verschillende soorten mensen. Mm-hmm. En met die allerlei verschillende wereldbeelden hebben. En daar is helemaal niks mis mee. Het wordt alleen een probleem als zulke meningsverschillen gaan leiden tot polarisatie, doordat je die ander niet meer als rationeel ziet, of als je de ander als immoreel gaat zien. En kun je polarisatie al noemen dat het escaleert? Of is polarisatie nog een halte ervoor? Nou, polarisatie, hoe ik het zie in deze context, is als je de ander denkt, oké, diegene die denkt zo anders over de spelregels van deze discussie, nou, diegene is niet, die hoef ik niet serieus te nemen, daar hoef ik niet naar te luisteren. Dus ik ga nu alleen maar luisteren naar mijn eigen mensen die veel meer, wat net ook in het fragment naar voren kwam, die het al met mij eens zijn. Maar als je alleen maar gaat praten met een groep mensen die het al met jou eens zijn, dan schuift de mening van die groep ook heel erg op naar een extreme. Van voetbalclubs zijn mensen fan, en dan zo'n sfeer ontstaat er dan van dat je als groep een soort van je eigen overtuigingen daar is soort van zo fan van bent dat je er alleen maar meer over gaat praten, alleen maar daar meer fan van wordt en eigenlijk heel erg opschuift naar een extreem en de ander gaat zien als de tegenstander en de vijand. Mm. waar je gewoon tegen bent. Dus ontstaat er een beetje zo'n grimmige sfeer. Ja, ja. Kan er al ontstaan. Ja. Ja. En dat heeft ook gevolgen als je beleid moet vormen op een gebied waar bijvoorbeeld klimaatverandering. Je moet daar beleid op vormen, want het klimaat verandert. Maar en dat wil je natuurlijk doen op basis van betrouwbare kennis. Maar als er conflict is over wat die betrouwbare kennis dan is op dat vlak, dan heb je een probleem. Want hoe ga je dan beleid vormen? Dus ja, dat zijn gevolgen van fundamentele meningsverschillen die bepaald niet positief zijn. Mm-hmm. Maar ja, dat geldt niet voor alle meningsverschillen natuurlijk. Nee. Jij bekijkt dit probleem vanuit de sociale epistemologie. Mm-hmm. Kun je uitleggen wat voor vakgebied dat is? Ja, de sociale epistemologie, dat is een woord wat ik altijd probeer te vermijden op verjaardagsfeestjes. Dat snap ik, ja. De sociale epistemologie houdt zich bezig, dat is het gebied in de filosofie dat zich bezighoudt met kennis. En de sociale epistemologie houdt zich bezig met de sociale kant van kennis. En dat houdt in, we zijn voor onze kennis enorm afhankelijk van andere mensen. Eigenlijk het merendeel van de kennis. Sorry, ik onderbreek, maar je zegt kennis, maar kan het ook zijn mening ook? De epistemologie houdt zich met name bezig met wat weten we nou en wanneer ben je wanneer verandert een mening of een overtuiging in dat je iets echt zeker weet. Ik heb dan soms een mening. Mm-hmm. En dan sta ik bijvoorbeeld een beetje aan de rechterkant. Mm-hmm. En dan word ik gevoed door interviews op de radio. En dan hoor ik eens een keer een ander geluid, hier op Radio 1. En ik praat eens een keer met een vriend van me over. En ik van, nee, ik zit toch meer in het midden. Of ik zit toch meer in het linkerkamp. Ja, dat valt daar allemaal onder. Je doet je overtuigingen en ideeën over uit boeken van je vrienden, van de radio, op allerlei manieren. En dat zijn allemaal sociale processen die invloed hebben over wat jij vindt en wat jij weet. En daar richt de sociale epistemologie zich op al die sociale invloeden op kennis. En ja, want eigenlijk alle sociale processen die er in de samenleving zijn, hebben ook invloed op wat je weet. Mm-hmm. En ja, denk aan fake news of complottheorieën of ja, hoe we leren van experts, hoe we bepalen wie experts eigenlijk zijn. Dat zijn allemaal vind ik superboeiende onderwerpen waar, ja, ja. Waar men zich mee bezighoudt in de sociale epistemologie. Het is ook superboeiend. En dan ben ik benieuwd, omdat het dan jou ook zo boeit, waar is die fascinatie bij jou voor geboren? Voor meningsverschillen? Daar doe je onderzoek naar. Ja. Ik heb zelf ook politicologie gestudeerd. Dus ik vind de vraag wie bepaalt wat er gebeurt en hoe altijd al heel interessant. Ambities? In de sociale epistemologie. Nee, ik bedoel in het politieke vlak ook. Wie weet ooit. Oh, wie weet ooit, oké. Okay. Ik kom zelf ook uit de Bijbelbelt. En daardoor ben ik natuurlijk ook opgegroeid om mij heen met mensen die heel erg verschillende wereldbeelden hebben. Dus ik ben me altijd heel erg bewust geweest dat niet iedereen hetzelfde denkt over de wereld en redeneert vanuit heel verschillende startpunten. En dat het ook heel praktische gevolgen heeft voor de keuzes die je maakt in je leven. Dus dat, ja, daar ben ik echt mee opgegroeid. En dat boeit me ook. Het idee dat als je ergens anders geboren wordt, dat je dan al zo, dat je dan heel andere overtuigingen had kunnen hebben. Ja, ja. En hoe je daar dan mee omgaat. Of je dan constant je wereldbeeld moet gaan aanpassen. Of juist, dat is ook geen doen. Dat zou ook een dagtaak zijn. Voor mijn gevoel ben ik al 36 jaar mijn mening aan het bijstellen. Ja nee, dat precies. Als je je mening constant moet bijstellen aan iedereen die je tegenkomt, dan kom je aan weinig anders meer toe. Nou, is dat het dan misschien? Oké. Okay. Dus dan dat is nee, maar snap je? Ik bedoel meer de link te leggen van wat ik net ook zei. Je doet steeds meer kennis en informatie op. Ik bedoel, niet op alles zal ik mijn mening wijzigen, maar het is toch. Ik praat met jou over dingen. Ik praat met de regisseur van dit programma over dingen. Met vrienden, met kennis en noem maar op. En daardoor verandert die kennisinhoud van mij. En denk ik, kun je soms besluiten, ik denk er toch anders over. Ja, natuurlijk. Je bent altijd bezig met het bijstellen van je mening over van alles en nog wat. Maar er zijn wel een aantal vaak fundamentele punten, ja, daar ga ik weer, in jouw hele verzameling aan informatie en overtuigingen. En die je niet zo snel zal veranderen, omdat je identiteit daar bijvoorbeeld ook heel erg mee samenhangt. Ja, ja. En dat kan voor iemand zijn of God wel of niet bestaat, of de grenzen wel of niet van een land heel erg belangrijk zijn. Of een cultuur wel of niet heel belangrijk is. Dat zijn overtuigingen die niet heel snel worden bijgesteld. Nee. Omdat ze als het ware een soort van in de kern zitten van jouw hele cluster aan overtuigingen. Ja. In het uur hiervoor was bij de VPRO, bij Nooit meer slapen, was Gumba was de gast. Hij was wel heel erg lang, is hij opgegroeid in een gelovig gezin. Totdat hij in een bus zat, schoolreisje. En iemand begon heel erg te vloeken. Begon hij heel hard te lachen. En toen dacht hij, oké, maar hij wordt nu gestraft. En die jongen werd niet gestraft. En toen is Gumba gestopt met geloven. Zo simpel kan het ook zijn. Zo simpel kan het zijn. Het zal in heel veel mensen. Ik bedoel, Gumba is ook een absurdist, dus. Dus zullen ook. Als het je overtuiging is dat God mensen straft op het moment dat ze vloeken in een bus op schoolreisje, dan. En dat gebeurt niet, dan kan dat heel erg impact hebben op je geloofsleven. Ja. Het zou kunnen. Straks gaan we de kaas en de worst hier op tafel zetten. Als je het goed vindt, dan gaan we toch weer het verjaardagsfeestje weer eventjes openen. Want we gaan het hebben over twee hele gezellige onderwerpen. racisme en complotdenken. Mm-hmm. Klein grapje natuurlijk. Ondertussen kan ik me voorstellen dat je vragen hebt voor Tirza. Die zijn van harte welkom via de gratis NPO Radio 1-app. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Misschien ervaar je mensen in je omgeving die echt heel anders denken dan dat jij denkt. En fundamentele andere meningen hebben. Deel die met ons via de Radio 1-app, dan kunnen we die zo behandelen. De eerste vraag die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Hi. Oh, dat was al. Dat was heel kort. Gaan we nog een keer proberen. Hi, ik ben Laura van der Aar. Ik ben ontwikkelingspsycholoog en onderzoeker. En ik doe onderzoek naar zelfbeeld en studiekeuze. En mijn vraag aan jou is: zou je op dit moment, als je terugkijkt naar je eigen studiekeuze, nog steeds dezelfde keuze maken? Dat is de vraag. Mooie vraag van Laura van der Aar. Hier vorige week de gast in Focus. Ja. Zou je op dit moment, als je terugkijkt naar je eigen studiekeuze, nog steeds dezelfde keuze maken? Nou, ik zou zeker weer filosofie gaan studeren. Ik heb filosofie, politicologie en bestuurskunde gedaan. Dus ik kon al slecht kiezen over wat ik nou zou gaan doen. Dus ik heb 3 dingen gedaan. Leergierig. Filosofie, ja, vond ik zelf een enorm leuke studie, enorm uitdagend. En past heel erg bij mij, dus dat zou ik zeker weer doen. Ik zou achteraf het liefst ook nog rechten en economie hebben gedaan. Maar hoe dan, hoe ik dat zou er ook nog bij had moeten doen, my weet God. Ik niet. kan altijd nog? Het kan altijd nog, ja. Nooit te oud of te jong om te leren. We gaan de draaitafels hier eventjes op tafel zetten, als je dat goed vindt, Tirza. Want er hoort ook muziek bij deze uitzending. En jij hebt de eer om hier de DJ te zijn. Je mocht de muziek uitkiezen. Hoe vond je dat om dat te doen? Lastig. Ja? Ja. Want? Nou, je wil nummers kiezen die misschien, of dat wilde ik, die ook wat passen bij mijn onderzoek. Maar goed, dan kom je snel uit op een beetje, nou ja, muziek die misschien niet heel gezellig is voor 's nachts. Okay. Je protestsongs. Dus ik heb naar gezocht en geprobeerd om er een balans in te vinden. Je hebt met iedereen geprobeerd om rekening mee te houden. Gnals Barkley, mooie plaat. Het is een beetje tijd dat ik opgroeide met Crazy. Zit daar nog een verhaal bij? Ja, ik vond dit nummer wel heel erg passen bij dit gesprek. Over fundamentele meningsverschillen. Omdat één probleem van dat soort disputen is dat we elkaar als toch wel een beetje gek gaan zien. Omdat iemand zo anders denkt dan jij. En die ander jou ook. En misschien ben je wel allebei crazy. Dus ik dacht, dit past er goed bij. Past er zeker goed bij. Uit 2006 op verzoek van Tirza Lagewaard, Gnals Barkley en Crazy. Just knew too much. Does that make

Ja, dat is wel mijn doel. Ik ga het hele probleem niet oplossen. Gaat me toch niet lukken. Fundamentele meningsverschillen zullen er altijd blijven. Dat is in principe ook geen probleem. En we kunnen wel proberen om dat niet te laten leiden of de negatieve gevolgen ervan te verminderen. En één ding. Als mensen die overschatten best wel vaak wat ze begrijpen en weten over een bepaald onderwerp. En als je mensen met elkaar laat praten. En dan niet op Twitter of social media, zeg maar zonder publiek, maar gewoon rustig eens met elkaar doorgaat praten. En dan eens even goed doorvraagt naar iemands overtuiging en wat daar dan weer achter ligt. Dan kan dat best nog eens tot inzichten leiden dat bijvoorbeeld een wereldbeeld niet heel consistent is. Mm. Maar goed, dat is helemaal niet makkelijk. Dat is het niet. Misschien komen we zometeen nog tot iets verdere handvatten. Want het is ook weer tijd voor muziek. En we gaan zometeen ook de appjes behandelen. Dus mocht je nog vragen hebben voor Tirza, kun je die nu nog insturen. Want het is tijd voor muziek. Een plaat van Coldplay die helemaal niet zo vaak gedraaid wordt. Maar niet minder mooi is. People of the Pride. Nee, dat klopt. Het is ook een vrij nieuw nummer, geloof ik. Ja, ik heb dit nummer gekozen omdat het niet alleen maar kommer en kwel is met die meningsverschillen. Bijvoorbeeld met de Zwarte Pieten discussie zie je enorme verschuiving van mensen die steeds meer gaan inzien dat, dat mensen zich hierdoor gekwetst voelen. Mm-hmm. En dus niet alle fundamentele meningsverschillen zijn onoplosbaar. En dit nummer vond ik heel hoopvol, omdat het ook naar mijn idee ingaat op dat er in de afgelopen jaren steeds meer stem wordt gegeven aan groepen die achtergesteld worden. Ja. En soms heeft dat ook gewoon wat tijd nodig. Ja, dat heeft heel veel tijd nodig. Ja. Appjes dus voor Tirza, die kun je nog insturen. Via de NPO Radio 1 app. En dan gaat promovendus Tirza Lagewaard deze zometeen ook voor je beantwoorden in het programma. In Focus op NPO Radio 1, we zijn er tot 4 uur. En nu is Coldplay, People of the Pride. Blown apart. The heaven is a fire escape. Tirza, dat ik de afgelopen dagen eventjes onder de steen heb geleefd. Maar dat is dus nieuwe muziek van Coldplay, is dit. Klopt. Dank je wel hiervoor. Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Ik denk ook dat de muzieksamensteller van Radio 1, want die hebben we hier bij deze zender, dat hij ook gewoon nu opeens wakker wordt. Ja, wat is dit nou? Ja. Van nieuwe muziek. Een heel album. Een heel album. Coldplay hoorde je en People of the Pride. Focus. Met Jacob de Vries. Wetenschap op NPO Radio 1 met promovendus Tirza Lagewaard. En het is tijd voor de appjes. Dat is altijd leuk. Dankjewel voor de vele berichten die binnen zijn gekomen via de Radio 1-app. Cor die vraagt, is de kern bij een fundamenteel meningsverschil niet respect voor de mening van de ander? Nou, respect voor de mening van een ander is heel belangrijk. Maar soms is dat juist bij een fundamenteel meningsverschil juist heel lastig. Omdat die ander zo ver van jou afstaat. Maar het is in de meeste gevallen belangrijk om respect te hebben voor dat iemand anders denkt dan jij. Ja. Dus dat is denk ik ook in het zoeken naar manieren om de negatieve gevolgen van fundamentele meningsverschillen wat in te perken, heel erg belangrijk. Dat je openstaat voor een ander en iemand serieus neemt. Daar bestaat dan ook meteen wel een beetje een spanning. Omdat sommige... het is aan de ene kant belangrijk om een ander, om je medeburger serieus te nemen. En ook een beetje bescheiden te zijn over je eigen wereldbeeld. En te denken, goh, misschien heb ik de waarheid ook niet in pacht. En moet ik misschien ook wel eens wat... kan ik wat leren van iemand anders wereldbeeld? Maar ja, sommige mensen hebben wereldbeelden. Bijvoorbeeld een super antisemitisch wereldbeeld. Ja, daar hoef je niet zoveel mee. En dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. En dan is het heel duidelijk van, nou, dat kunnen we links laten liggen. Maar de vraag is, waar trek je die grens? Ja. Wanneer gaat het niet meer over respect? Ja, wanneer neem je iemand serieus? Wanneer bekijk je eigen wereldbeeld kritisch omdat iemand anders heel erg anders over dingen denkt? En wanneer denk je van, nou nee, dat is moreel verwerpelijk en daar doen we niks mee? Ja. Vraag van Robert. Zie je de toename van misinformatie die verspreid wordt via het internet als een gevaar voor de samenleving? Want in ogenschouw nemend de recente situatie over COVID bijvoorbeeld en de weerslag die dat heeft gehad op politiek en maatschappij en hoe dit heeft ingegrepen in de persoonlijke levens van mensen. Dank verhaal. Dank en groet. Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat dat zeker een gevaar is. Alleen al op klein vlak als je informatie zoekt over iets wat belangrijk voor je is, bijvoorbeeld over je gezondheid, en je kan door de bomen het bos niet meer vinden, omdat er overal misinformatie wordt verspreid. Ja, je hebt natuurlijk geen tijd om 100.000 websites te gaan lezen om alles te factchecken. Ja. Nee, precies. Dus het is super belangrijk dat je kan vertrouwen op bepaalde bronnen van informatie. En als daar heel veel ruis tussen komt, ja, dan kan dat heel ernstige gevolgen hebben op allerlei vlakken. Ja. Speelt het een rol dat mensen zoeken naar autonomie ten opzichte van mensen die ze niet kunnen vertrouwen? Vraagt Timo zich af. Ja, ik denk dat je je, als ik de vraag goed begrijp, als je een andere groep niet vertrouwt, dan wil je je daar misschien ook van afzetten en je daarvan onderscheiden. Waardoor je misschien wel wat opschuift in je eigen overtuiging. En waar we het net ook al over hebben, die ander eigenlijk wegduwt of eigenlijk de ruimte tussen jouw eilandje en dat van die ander steeds groter laat worden. En dat wordt dan misschien een cirkel. Je vertrouwt iemand niet. Nee. Nou ja, dat wordt dan alleen maar erger. Tirza, je schrijft ook blogs over jouw onderzoek. Bijvoorbeeld voor Nemo Kennislink. Heb ik vanmiddag nog gelezen. Het viel mij op dat er, vind ik, bijzonder veel reacties op jouw artikelen komen. Wat vind je daarvan? Ja, dat ik vind dat leuk dat mensen de tijd nemen om mijn blogs te lezen. Die schrijf ik voor Faces of Science. Mm-hmm. En dat is een project waarbij jonge wetenschappers vertellen over hun onderzoek. En dat vind ik enorm leuk om te doen. En kennelijk zijn er mensen die blogs ook lezen. Dat vind ik natuurlijk heel fijn. En die de tijd nemen om eronder te reageren. Ja, nu tijdens deze uitzending ook veel reageren. Ja, dat waardeer ik enorm. Dat is ook natuurlijk mijn doel als ik zoiets schrijf. Dat mensen het ook echt lezen. De reacties zelf. Daaraan zie je ook hoe gevoelig deze onderwerpen liggen. Want die blogs gaan ook over complottheorieën en racisme. En één over over kennis over vrouwen. En dan zie je dat het heel gevoelig ligt. Dat zie je aan de reacties. Dat mensen heel erg boos zijn over dingen. Ja. En dat het soms niet een vraag is die inhoudelijk heel erg gaat over wat ik schrijf. Nee, dat heb ik ook gezien, ja. Tot slot, we zijn helaas door de tijd heen, Tirza. Maar ben ik toch benieuwd naar dit antwoord nog op deze vraag. Want je bent nu een aantal jaar bezig met dit onderzoek. Je zei het, 2016 begonnen. Waar werk je nu uiteindelijk naartoe? Ik werk naar een beter begrip van wat die fundamentele meningsverschillen nou precies zijn. En hoe je, als je iemand tegenkomt die heel anders denkt dan jij, heel ander wereldbeeld heeft, hoe je daar, wat dan de rationele reactie daarop is. En ook praktische aanbevelingen op hoe we daar in de samenleving mee om kunnen gaan. Mooi. Dankjewel dat je hier naar de studio kwam. We sluiten nog af met een nummer. Elbow. Ja. Dat is altijd goed. Met Magnificent. Ja, ik vind Elbow. Ik vind al hun nummers. Waanzinnig. Ik vind die zanger heeft een prachtige stem. Zeker. Ik luister er graag naar. Ja. Sluiten we daarmee af. Vind je nou midden in dit gesprek met Tirza Lagewaard? Of wil je gewoon meer verhalen, mooie verhalen horen uit de wetenschap? Dat kan. De podcast Focus Wetenschap kunnen we dan van harte aanbevelen. Nogmaals, dank dat je hier te gast was. En wie weet, tot de volgende keer. Ja, hartstikke leuk. Elbow, Magnificent. This is where. This is where the bottle lies. Where all the biggest questions meet. With little feet stood in the sand. This is where. Tiny pair of hands finds a seaworn piece of glass and sets it as a sapphire in a mine. And there she stands, growing both her arms around the world. A world. NPO Radio 1. Het is 3:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. De architect van het akkoord van de VS met de Taliban, dat uiteindelijk leidde tot de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, legt zijn functie neer.

Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Donald Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat Witte Huisdocumenten over de bestorming van het Capitool worden vrijgegeven. Een commissie van het congres wil de documenten inzien om te achterhalen in hoeverre de oud-president schuldig is aan de bestorming. Volgens Trump mogen de verslagen van vertrouwelijke gesprekken niet worden vrijgegeven, omdat die vallen onder het executive privilege. Dat is het recht dat een zittend president heeft om informatie niet te hoeven delen met bijvoorbeeld het congres. Maar president Biden is niet van plan het recht te respecteren, omdat de bestorming van het Capitool begin dit jaar een uitzonderlijke gebeurtenis is. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven, onder wie een politieagent. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ypenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daaraan mee te werken, zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Het weer tot besluit, het is bewolkt. Op veel plaatsen valt regen of motregen. Het is een graad of 13. De dag begint grijs met hier en daar wat regen, maar later klaart het op. Temperaturen liggen tussen de 17 en de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 19 oktober 2021. Dit is de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur kan je meepraten via 0800 1121 of een appje sturen in de NPO Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over uitpubliek bij voetbalwedstrijden. Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over proces tegen oud-secretaressen van het concentratiekamp Stutthof. Eigenlijk zou het proces tegen de 96-jarige vrouw al in september beginnen. Maar de vrouw die sloeg toen op de vlucht. Beschuldigd van medeplichtigheid aan moord op meer dan 11.000 mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je gaat vandaag ook meer horen over de wereldberoemde bioloog Jane Goodall. Ze is 87 en ze brengt vandaag een nieuw boek uit met de titel Het Boek van Hoop. Hierin beschrijft ze haar levenslessen voor een mooiere toekomst. En je hoort meer over de Olympische vlam, want die wordt vandaag overgedragen aan de Chinese organisatoren van de Winterspelen. Gisteren werd er vlam ontstoken in Athene. De Winterspelen die beginnen officieel op 4 februari. Straks, na 5, heb ik hier een mooie gast in de studio. Samen met oud-voetbal Renan Major ga ik namelijk in gesprek over misbruik in de sportwereld. Daar heb je veel over gehoord de afgelopen tijd. Wat is er nou precies aan de hand? En wat voor nieuws kan er nog aan zitten te komen de aankomende jaren? En hoe kunnen we misbruik in de sport aanpakken? Daar gaan we het straks tussen 5 en 6 over hebben. Eerst andere sportnieuws. We gaan het hebben over publiek bij uitwedstrijden. Afgelopen weekend waren opnieuw grote rellen bij een voetbalwedstrijd. Misschien moeten we die uitfans niet meer toelaten in het voetbalstadion om ongeregeldheden te voorkomen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Reageer via 0800 1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. En dat heeft alles te maken met afgelopen weekend. Want toen werd de Gelderse derby gespeeld in de Eredivisie. De Nijmeegse club NEC die nam het op tegen Vitesse. En derby zorgt vaak voor spektakel, rivaliteit. Maar de wedstrijd van de afgelopen weekend was er eentje die beide clubs graag snel willen vergeten. Zo stortte na de wedstrijd de tribune in en ontstonden er veel meer ongeregeldheden. Tijdens de wedstrijd begonnen de pesterijen van supporters al met het gooien van bier. Vitek krijgt daar van alles naar zijn hoofd als hij de hoekschop wil gaan nemen. Bierglazen vol met bier. En Lindhout grijpt in en dat is terecht. Dit hoort niet meer bij een Gelderse derby. En wie